أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. اس پر یہ آیات انہوں کی فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، اس بعد قیامت اللہ کی اور نفی شفاعت قہری اللہ کی، یو دا مضمون ذکر کئی چ اللہ وی قیامت بخا مخا رازی. دویم دا مضمون ذکر کئی چ اللہ وی قیامت برازی خو زمان پزور سو خلاصون کی بنوی، سوگ بم پزور باندی خلاصول نشی کولے. آن چ اللہ وی زما اجازت اوشی نو پس زما د اذن نه او پس زما د اجازت نه شفاعت به وی، خو داغی خپل اصول دی. اس بعد د قیامت کوي الله رب العزت فرمایي فإذا نفخ فی الصور فلا انساب بینهم، پس کله چې پوک اوالی شي بشپیلې کې، مراد تینا غا نبخ ثانی دا زبیوزل چپک او علیشی نبخ اولا. حضرت اسرافیل علیہ السلام چی اول زل شپیلے کی پک او ہی نبمغ دزمک چی دا سجوندی لی دا ہر سب امڑشی عذاب بپور تکڑیشی، کافران نا مشرکان نا عذاب بپور تکڑے شی. نو دویم پوک اغب سلویخ کالباد والی کی گی، او کلچ دا دویم پوک او علی شی بشپیلے کی، نو دا غورز دا قیامت تا بیا با قیامت رازی، اولین و آخرین با طول را پورت کی گی. محشر د قیامت تبروانی، حساب و کتاب طرف تبروانی. یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، مخ کتا سرستیو یاد کا غورس یا آواز بکی یو آواز کو ان کے پا طرف د یوشی ناشنا، سیو ناشنا حالت بی یو سا ناشنا کیفیت بی، چی اولین و آخرین دا حضرت آدم علیہ السلام نواخلا تر دا قیامت پورے چی کم آخری انسان دے دا ٹول بپورت کی گی. او دا غورزی اغا حیبت ان زلزلت ساعت شیعن عظیم، سور حج کی تا سلوستیو چی اللہ وی یقیناً جڑک دا قیامت اخو دیر لوی شے دے. باغ ورز باندی چی غافل بشی هر یو پی ورکون کی مور دخپل بچینا، او دغرنګي وتزو ذات حمل حملها کی بګ دی هر یو حمل والا خپل حمل لرا وترن ناس سوکارا ویني بخلق لرا په حالت د نشکی وما هم بسوکارا ولکن عذاب الله شدید غریب په حالت د نشکی نیوی خو چونکه دا الله عذاب ډیر سخت دی نو دا غی دا هیبت د وجه نه خلق بداسي په نشکی ښکاری هر یو تن بټیلی وہی داسی بخکاری گوئے کی یہ بنگ وحلی ہو یا چرس کری دی. مقصد دا خبر دا چی اغا ورز اغا بیاڑی را سخت ورز دا ذکر سلویخ کال خوازاب اچت شوی ہو. سورہ یاسین کے بتا سو اولولے چی کل اللہ دا خلق دا قبرن نا پورت کی ناغی بیو شکایت کئی من باسنا من مرقدنا حاضر چا پورت کو مونگ دا آرام گاز مونگ نہ چه داو و دا آرام او دا سکون دا غا زندگی نہ چا را پورت کو دا تکلیف او دا مصیبت دی زندگی تا نو کل چه دویم نفخ اوالیشی نفخ ثانی یعنی پوک اوالیشی پا دویم زلباندی پش پیلے کی نو ټول براجمشی و را پورت بشی او نبی علیہ الصلات والسلام فرمائی اول به زد خپل قبر نه راپورته کیږه اول به زرا پورته کیږه مو بیا به نور راپورته کیږي نردل توی فاذا نفخ فی السور پس کله چې پوک اواله شی بشپېلې کی فلا انصاب بینهم نبوی تپوس د نسب بینهم پا مینز دا دوی کی یوم ایزن پا دا غورس کی دا قیامت پا رز بیا دا نسب تپوس نشتا چی تا سید وی کتا فاروقی وی او کتا صدیقی وی او کتا عثمانی وی دا تپوس بیا نشتا تپوس بستان کی گی دا خپل و آمالو ولا تزر و وازرتم وزر اخرى تلک امتن قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون. بقرہ کی تاسو دستیو دو پیرا چی اللہ وی دا ہر یو تن تپوس دا خپل اعمال بکیگی. سورہ زلزال کے بتاسو اولولے فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. کنیک عمل چاکڑو پا مقدار دا یو ذرے باندے نخ بدلب عمومی او کبد عمل چاکڑو پا مقدار دا یو ذرے باندے نو بد عمل بے بد سزا بے عمومی انجام بے بد اوینی او سزا بے اسکی. اللہ بوتوی زق انکا انتل عزیز الکری اسکا عذاب بے شک تخ دیر غالب و عزت مندے نن اسکا عذاب چی پتو لکی در قیامت پورز بیا د نسب تپوس نشتا تپوس د سره استا د اعمال دے عقیده دی سنگا و اعمال دی سنگو. اول تپوس د عقیده دے که عقیده کې ناکام شي بیا د منز او د تپوس نشتا خان زکه کافر مکلف د منز نه دے کافر مکلف د روجه نه دے پا کافر روجه شتا پا کافر منز شتا پا کافر حج او زکات شتا دا خوب مسلمان باندی دی نو چی اول تا مسلمان ثابت نشی نو تانا دا دیشه نو تپوس نشتا داریک با جانم تسی دا خو چی ایمان کی بری شوی نو بیا با تپوس دا اعمالو کی گی لما فعلتا و کیف فعلتا. خصلتان یسالو یوم القیامة دو شیزو ندی چی دا قیامت پورت بداغی تپوس کی گی لیما فعالتا و کیف فعالتا دا کار دے ولی کڑے او سنگ دے کڑے. کار دے سنگ کڑے ہو ولی دے کڑے ہو او سنگ دے کڑے ہو تپوس بکی گی نرد بیا دا نسبون تپوس نشتا دا آمال تپوس دے. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ زخرف 44 کی برائش چې الله وی قران استاد پارم نصیحت ته او استاد قوم د پارم نصیحت ته او یا ساده دې مبارک ته پوس بدنه کیږي د قیامت پرز بر ثم لتسالن يوم اذن عن النعيم د قیامت پرز د ټولو نعمتونو مبارک به تپوس کیږي درشم سپاره کې ورش ندلت وی فلا انصاب بینهم نبوی تپوس د نسب پمینس د دوی کې چې آیا د کم خاندان سره د تعلق وایا دا تپوس بنی عبدالرحمن بابا خو زکه وی د قیامت پرد بدا پختن نوی چتن وسه وی د فلانا ک د فلانا او کوم ناوی چې بخبل خیس ته نوی سو کې سکان دی خایس د مورونیا د مورونیا ډیر خولی غو چې ناوی خولی نینود د مورونیا خایس به سوک سکی دا تپوس بنی د قیامت پرز چې چر تر چا زوی وی او د چا نوسه وی پلار دې خسړې وو کنا نیکه دې خسړې وو کنا په دغه وسیلو مسیلو نخلاصي دغه تپوسونه بیا نشته نن به دې اعمال نه کوي عقیده به نه برابرۍ قرآن به نه زده کوي ځان به پې نه پوه کوي بل ته به نه بیانوي عمل به پې نه کوي او دې بس په دې ټال ځانګي پلان کې به مخلاصي او ډنګرې به مخلاصي الکه اول داغه خپل خبره یقینی ده چې آیا اب اخلاص شي او که خلاص بنش مثال اولیاء کرام دي مونږ په خو ګمان کوو سکو به مونږ خو ګمان به مونږ کوو چې نیک اعمال کړی دي د دین خدمت کړی دی الله به جنت تبوزی او نجات به ورکړي خو ګمان به مونږ کولی شو خو یقینی خو نه ده کنه یقینی ده لکه پیغمبران خو نه دي کنه اوس د پیغمبرانو د صحابو په باره کې مونږ دا یقین کولی شو ځکه چې انبیا معصوم دي د ګناهونو نه قبل النبوه او بعد النبوه پیله د نبوت نه وروسته د نبوت نه هغې ناړو ګناه شوې نه ده بیا صحابه کرام دي نو قرآن کې وته الله وی رضی الله عنهم و رضوان لقد عفا عنكم ولقد عفا الله عنهم سورة عمران کتاب سرست چې الله وی د دې ګنا ته ما ډو ګنا ویل نه دي د صحابه ګنا ته مې ډو ګنا ویل نه دي زه د دې ناراضي مو دې زمان ناراضي دي اخیر خو دنیا کې د جنت زیر ورکړې شو نبی علیہ السلام فرمایي چا چې بدر کې شرکت کړو نو ټول ګناونه وته الله معاف کړی دي او دغه رنګي جنتیان دی او کده دی نپس گناونم که یغم با تماف دی که هر سکی دی تماف دی جنت تبسی دنیا و تزیری ورکڑیشو خب یام عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی کده قیامت پورز اعلان اوشی چه ټول خلق جنتیان دی او یو تن جهنمی دی ما سر بغمی چه کی دیشی دا عمری دونه یری دو او کده قیامت پورز اعلان اوشی چې د انبیاءو نه علاوه ټول خلق جهنميان دي او یو تن جنتی دي زبېم کې دي شي د عمر تمام دومره وو يرم دومره وو نه داغي خود دغه معاملې و دنیا کې و ته زیری ورکړې شي پاتې د اولیاءو خبره شو نه ګناونه هم تي شي شي به کنه به شي لکه اوس کله قیامت پر الله تا ته دوي چې ته خداغه د نیکو طلبګاري چې داغه په نیکو به زه خلاصېږم نو که الله وی چې هلکه ولیکې دا ګناونه د پسې د دې پلان کې ولي دا ګناونه د پسې ولیکه اوبه منې برداشت به کې احتجاج به کې او که نه به کې سټرایک به کې که نه به کې هلکه کوي به کنه نو ګناه ته خو یې نه تیارېږي او نیکو ته دې وله بډې والي دي نه خلاصېږي او په خپل عمل باندې فیضا نفق فی الصور پس کله چې بکوانی شي په شپېلې کې فلا انصاب بینهم نبوی تپوس د نسب په مینځ دوی کې یوم اذن په دغه ورځ کې ولا یتساءلون او نه به د دوی نه تپوس وکړی شي اوس دلته وایي تپوس به تو نه کړی شي او سورې آراف وګورئ تاسو شپږم آیات چلته څه وایي سورې آراف آیت نمبر شپږم اتم سپارہ دلته وی چې الله وی تپوس به ته نشي کوله ولا يتساءلون او تپوس به نشي کوله د دوی نه شپږم آیات وګوره فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنسألن الذين نخامخا تفوز بكم داغ كساننا أرسل إليهم چليگلشو دويت پیغمبران أو خامخا تفوز بكم دليگلشونا چانتا چه اللاوی پیغمبران لیگلشوی خام خا دا غی نبا تپوس کو چه منلیم بو کنم بو ونلی او دا انبیو نبا تپوس کوم چه بیانم کرده وو کنا چا منلی وو چا نو منلی از دل تخوی تپوس بکولی شی او ال تخوی چه نبشی کولی دا دیسا مطلب شو تضاب بین آیاتین را گو نانا آیات تو گورا دل تخوی ولایت ساعلون ال تخوی تپوس بکوم نبا قیامت کی دلتا چوی ولا يتساءلون نو دا پس د حسابو د کتاب نه دسنا پس د حسابو د کتاب نه چې الله وی جهنم کې به بیا تپوس نشي کوله زکه چې جهنم تراغو نو بیا خو تپوس نشته کړه بیا خو په دفه لګېدلی دا جرم به ثابت شوی ری تبا کیږي با یا دویم معنا ولا يتساءلون او تپوس به نشي کوله د یو بل نه تپوس به نشي کوله د یو بل نه یو بل نه به تپوس نشي کوله یعنی څه مطلب شو خبرې اترې به د یو بل سره نشي کولی دومره د هیبت ورځ به وي او دومره د سختۍ ورځ به وي یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنیه سورې عباسه کې برایش چې الله وایي پلار به د زوی نه تختي او زوی به د پلار نه تختي ښځه د خاوند نه او خاوند د ښځې نه دغه رنګي مور د خپل بچینو بچي د خپل مور نه بتختي د هر یو تن د پاره یو حالت بې چې پټکړي بې ویدلرا بې پروا کړي بې ویدلرا د خلکو هر یو تن سره برزان غمی د نور غمونه بنی وسه بچي سره به د پلار غم نی د مور غم بدی مور سره به د بچي غم نی بلکې د ځان غم بې وسره چې آیا بچ بشو که بچ بنشو لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه د هر یو تن د پار یو حالت بې چې بے پروا کړي بے ویدل رد نور د نور نه بغنی وي او بے پروا بوي ولا يتسالون او نه به تپوس کولی شي د یو بل نه فمن ثقلت موازينه پس هغه څوک چې درنې شوې تلې د اعمالو داغوي فمن ثقلت موازينه پس هغه څوک چې درنې شوې تلې د اعمالو د دوی فاولئک هم المفلحون نو دا کسان هم دوی دي کامیاب د چا تلې د اعمالو چې درنې شوې نو هغوی څه دي هغوی کامیاب دي سورې قاریه کې هم تاسو به ولولئ القاریه ما القاریه وما ادراک ما القاریه یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فاما من ثقلت موازينه فسوسوك چدرني شويت لدا مال ددوي فهو فيه في عيشه الراديا ندي بي پاغ جنكي چ خوشالك انكي بويد لرا دي بد خوشالو پاغ جنكي وي يا ايتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتا مرضیا فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی دا خوشحالی غا جنسو چه جنت تا بی اللہ دن نکی و اما من خفت موازینه اور چا غسوب دی چه سپکشوی تلی دا مالو ددوی فا امو حاویا نو زید دی حاویا او سشی پوکو تالرا چه سدی حاویا نارون حامیا اور دی گرم اب جانم تزی تلی دا مالو درنیشوی نو جنت تبزی اغا جن دا خوشحالی بولا ورکڑی شی او چه تلی دا مالو سپکشوی نو اغا بجانم تزی لکه دلتم بایی فمن ثقلت موازینه او ګور موازینه یادې نو دا ډیر تللی دي دا تللی وړيري وی کيو بې ها تللی وړيري کيو بې تله خو به یو وی ها میزان تلا د اعمالو د تللو د الله په عدالت او د الله په دربار کې یو به کډی ری به یو به دا دلته څنګه وی موازین هو یا ساته دا په اعتبار د دی چې تل خو یو دا خو اعمال به په ډیرو خلکو تللی کیږي نو ځکه وته موازین هو پوه شئ به خبرو کنه فمن ثقلت موازینه هر چی هغه څوک دی چې درنیش وي تل د اعمالو د دی نو دا کسان هم دی کامیاب سورت کې اول سلوستیو اول سو تل د اعمالو چې درنیش وي نو تل د اعمالو بر چا درنیږي تل د اعمالو بر چا درنیږي د مؤمنانو نو وی فاولائک هم المفلحون نو اول کې لوستیو قد افلح المؤمنون قد افلح المؤمنون تحقیق سره کامیاب دی مؤمنان دا مؤمن ولی کامیاب دی زکه تل د اعمالو به درنی شي اعمال به ډیر شي نیکه به ډیر شي نو زکه وی فاولائک هم المفلحون دا کسان هم دی کامیاب سر کې ویل قد افلح المؤمنون دلته وی فاولائک هم المفلحون ومن خفت موازینه اور چې هغه څوک دی چې سپک شو تل د اعمالو د دوی گناہونه زیاد شو او نیکی کم شوی نیکی سپکی شوی گناہونه زیاد شو عقیده تبادا فاولائک الذین خسروا انفسهم یا ساته یو خبر وره دا طول دا اعمالو بدا چا کیگی دا مومنانو دا کافرانو یا ساته د کافر طول د اعمالو نشته ها ځان پوکه د کافر طول د اعمالو نشته ځکه چې کافر عقیده کې ناکام شو نو داغه نه بیا تپوس د اعمالو نشته سم چې ما ودوي دا طول د اعمالو بر چا کیږي د مسلمانانو بکیږي ها چې کلمه ویلو عقیده کې کامیاب شوی دی څه شوی دی عقیده کې کامیاب شوی دی پوهیږي به خبرو کنه پوهیږي نزک وای ومن خفت موازینه اور چې هغه کسان دی هر چې هغه سوک دی خفت موازینه چې سپک شوی تل د اعمالو د دوی نو دا هغه کسان دی چې تاوان کې اچول خپل ځان ځان تاوانی کړو سیګړو ځان تاوانی کړو قران ته نو ناس او قران ته دا ناس تا خکاری غنلو زګه خو یم فی جهنم خالدون جهنم کې به همیشه زګه چې ګناي کول او ګناه ته خکار وې پهګه خبرو کنه پهګه قران ته نه کې ناس ته او خکاری وته وې حرام خوړل او دې حرام ته حلال ویلې مړ وې حلال او پسې بالال شي خوراج صدل مخه درازي ګړسته پورته کو دغرنګي سود نو سود ته حلال ویلی دغه رنگی نور گنش میرداسی اعمال نو چه تلی دا اعمالو اسپکی شوی نیکی کمی شوی او گناونو ته خویلیو حلال حرامو ته حلال ویلیو نو زکوی فی جهنم خالدون پا جهنم کی بامی شوی او چه اکم مومن دی چه داغه دا قسم صفاتو نو ناغه به سوق د پاره جهنم ته دن نکړې شي د سره د پاره د پاکولو د پاره او بیا نبی له سلام فرمایي الله به د جهنم نه رو باسي او بهر به یو نهر بهيږي او پاغه کې به یو غپور کی صفا به کې او جنت ته به دن نکي نو فی جهنم خالدون په جهنم کې به می شوي نور ان شاء الله بیا وایو فاذا نفخ فی الصور پس کله چې بوکو والے شي بش پیلې کې نوې تپو د نصب په مین د دوی کې یو مې دین په دغه ورس کې ولایت سالون او نه بده دوی نه تپو سکولې شي یا نه بده دوی د یو بل نه تپو سکولې شي هغه څوک چې درنی شوې تل دا مال د دوی دا غسانوم دي دی کامیاب او ورچا غسوک دی چې سپکې شوې تل دا مال د دوی نو دا غسان دا غسان دی خسرو انفسهم تاوان کې چولو خپل ځانونه فی جهنم خالدون و جهنم کې به همیشه وي.